két katona barkóbázik, mondja az egyik, Pina az. Na, szóval ez ilyen a Puzsér. Na. Az előbb nyomtat föl a sakbábút a kis barátodnak az orlukán, az olyan lépés van a sakban, bazd meg. Ja, és akkor ilyenkor az van, hogy hát nekünk ne mondják meg Brüsszelben, hogy mi hogy politizálunk. Nekem iga igazam volt. Igazam volt. De ezt te énekelted régen. Éjjel, nappal, iga igazam. A hegedűs a háztetőnek a... Éjjel, nappal. Gimibe nem jártam, de van gimigumi csizmám. Éjjel, nappal, igazam. Van. Jó estét! Az idény utolsó apu rendezvényéhez érkeztünk. Mielőtt elkezdenénk... A nagy évkezdet előtt, a hosszú menetelés előtt. Hétfőn van egy apu utáni apu, olyan, mint az after party. Hétfőn a három hollóban, tehát kivételesen nem az ingában, de ez ugye... Hanem egy olyan helyen, ahova négyen fértek be. Meg van hirdetve egyébként az Empyreum kiadó oldalán is, meg Facebookon, meg mindenhol. Lesz a könyvbemutatóm, de ez olyan apus könyvbemutatóm, a Puzsérrel ugyanezt a cuccot fogjuk nyomatni, csak így a könyvemben levő témák apropóján. Úgyhogy oda... Ezt most meghirdettük, és még mielőtt elkezdenénk a műsort, én azért szeretnék megemlékezni valakiről, így nemrég meghalt egy barátunk. Robi szerint ez nagyon privát és fölösleges erről beszélni, nekem kevésbé privát, mert amikor ki volt törve a lábam, akkor mindig ő cipelt ide az autójával, nem ide, hanem még a ellátóba az autójával. És végül is azért itt az apu körül van egy baráti társaság, és ő ennek azért egy oszlopos tagja volt. És tulajdonképpen én a Facebookon is írtam pár napja, és most is ezt mondom, hogy én nem vagyok hajlandó tudomásul venni, hogy ő meghalt. Mindig ilyen jó hülyeségeket, meg mémeket gyártott, meg küldözgette nekem is. Remélem, Csabi, itt röhögsz velünk, nem szomorkodunk, és gyártod a hülyeségeket. Nem azt mondtam, hogy fölösleges erről beszélni, hanem hogy ez nagyon személyes. Ja, ja, ja. És hát én nem hurcolnám ki a nyilvánosság elé, mert ő nem volt közszereplő. És ezért én ezt... Most nem mutattam be, hogy személyesen ki volt, okay, szerettem okay, volna. Oké, okay, oké, okay. Megidézni a... Hát igen, ha itt van, igen. Na érted, az, a, vágod. A, igen, a, az van, hogy ez egy... Hát ez egy nagyon személyes, meg rettenetesen fájdalmas veszteség, mert nagyon közel állt hozzám is, meg hozzánk is. És aki apura járt, vagy apu afterozott itt velünk, az ismerte az arcát. Az, annak fel fog idéződni az arca. És mi elutaztunk a hegyekbe pár nappal az egyik apuról innen egyenesen oda mentünk. Igen. A Csabi itt várt minket, itt várt rám az ajtóban. Ja. Az apu végén. És látszottak a jelek, mert ő nagyon ideges volt és ingerült volt, és ő korábban egy nagyon csilles csávó volt. Valaki, aki nagyon beleszart mindenbe. Pont és most mész bele imádni lehetett, imádni lehetett benne. Igen. Még mindig nem én nevezem meg, de akkor te belementél ebbe az utcába. De a lófasz mentem bele. Dehogy is nem. De ezt dehogy muszáj is volt. Nem. Belementél, és látszottak a jelek. Mert ingerült volt, és ez nem volt jellemző rá, mert ő mindig kurva laza volt. És szart mindenre. És ezt imádtuk benne, és megpróbáltuk eltanulni kevés sikerrel. És nem ilyen volt, hanem ő leköltözött vidékre, vissza a családjához, és fölmondta a budapesti lakását, és azzal, hogy lement, már egy másik Csabi jött vissza. Egy sokkal ingerültebb, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ezek jelek voltak, csak én nem olvastam a jeleket, mert nem tudtam, hogy mire figyeljek. Ezt nem tudhatjuk. Szóval, hogy ennyire személyes a dolog. Vágom. Nekem és... kevésbé, nekem ő félig közszereplő volt. Tudod? Igen, és az van, hogy ő minden nap legalább 5 különböző hülyeséget, mémet küldött át nekem, és szinte minden nap beszéltünk, de ha nem is, egy héten 5-ször. Hívott föl, valamit kitalált, és ez most nincs. És nem is olyan régen nincs. Még egy hete sincs, hogy nincs. Ez egy sok. De nem erről akartunk kaput tartani, ugye? Hát kurvára nem. Érted? Akartál egy ilyen De elmondtam neked, hogy mondom, és te mondtad, hogy jó. Hát jó, ennyit is aztán mondtuk. És mondtuk, és kezdjük a bulvárral, és a vidámsággal, és remélem neki is fog tetszeni. Vagy még akarsz erről beszélni, Robi? Hát figyelj. Most már 3 halottunk van. Emlékszel arra a srácra, aki... Hogyne. Följött a színpadra. És akkor itt van a halászsombor. Igen. Őt akkor, mondjuk nem ismertem. És akkor ő sétáló Budapest aktivista volt. Aztán meg inga aktivista. És akkor itt van a... Igen. Barátunk. És hogy ez... És mindhárom fiatal ember. Fiatalabb, mint mi. Valami van egyébként a világban, mert pár hete öngyilkos lett egy volt diákom is. Egy fiatal, nagyon szép és nagyon okos kis csaj. Hallottam, írták. De szerintem tényleg a... Itt zárjuk ezt le, jó? Légy szíves. Fogadja be az Atya Úristen a lelküket. Sajnálom, vidám téma jön. Irritatívan vidám téma külön a kedvedért. Dopmennek volt egy hosszú intelligens beszélgetése Lentulai Krisztiánnal, és ahogy hívják azt, aki a Ferrajt Ádámra hasonlít, csak kicsit szélesebb az állkapcsa, ilyen szakállas szemüveges csávó, nem jut eszembe a neve, tudod? Ambrózi. Nem, az nem hasonlít a Ferrajt Ádámra. Nem Ambrózi, a baseball sapkás. Ez egy szemüvege, mindegy, majd látni fogod. És a Juhász Péter, az ilyen vicces videókat gyárt, és az utóbbi hetekben rászoktam, mert szarrá röhögöm magam, hogy a kommenteli ezeket. És gondoltam, hogy így Dopmen barátunk kedvére, akit egyébként szeretettel üdvözlök, egy rövid, 3-3,5 perces résszel megörvendeztetlek, meg a közönséget is, és aztán fokról fokra megyünk a komolyabb témák fele. Az ostobák vannak Orbán. És a Romanov cár alatt fellázadt parasztok, meg proletárok, azok okosak voltak. Tehát ott volt egy külön olyan proletár réteg, aki mindegyik magasan kvalifikált, oxfordi diplomával rendelkezett, és ezért Marx és Engels tanulmányozva rájött, hogy erre csak ez lett a megoldás. Ez egy örök vita, hogy 15 év alatt itt az emberek ennyire rosszabbul érnek, csak ugye annyira hülyék, hogy... Már most az átlag emberre gondolok, annyira hülyék, hogy ezt nem képesek felfogni, mert M1-et néznek, ergo nem fogják tiltakozni. Akit 20-an néznek, érted? Az csak akkor fontos az M1, amikor éppen tüntetni kell, mert senki nem nézi. Most ez az igazság, a fiatok nem néznek tényleg, 40 alatt senki nem néz tényleg. Nem csak M1. De figyelj, azért elköltünk rá 165 milliárd forintot, Dopmen, az megvan? Az megvan, hogy mennyit költünk el arra, amit szerinted senki nem néz, és semmi értelme? És igen, érdekes mi, hogy amikor az unióból jöttek be az uniós pénzek, abból fel lehetett tartani egy olyan látszatot, hogy az emberek jobban élnek, mint élhetnének. Most, hogy már az unió bekeményített, és nem jönnek a pénzek, kiderül, hogy a magyar gazdaság romokban van, és nem képesek üzemeltetni, és hiányzik az a pénz, ami ott van Mészárosnál, Tiborcnál, Garancsinál, föl nem sorolom, amit elloptak. Meg az alsóbb szinteken is elloptak. Legyen az... mi ez a lombkoronasétánytól az ekkora kilátóig. Igen, ezeket mind ellopták, és te most azon ágálsz, hogy erre csak idővel jöttek rá az emberek, mert elhitték ennek a Szent Orbán Viktornak, hiszen ma is szent, az a bajod, hogy eddig hittek neki. Hm? Tényleg? Fúj. Egyet semmilyen tévén. Na most gondolj bele abba, hogy ez a réteg, ez le akarja szervezni, hogy legyen elégedetlenség, és akkor majd ő, hát azért mondja a fegyvert. Mert ő életében nem merne fedni, pofon nem mer adni senkinek, érted? Hanem az a lényeg, hogy majd ő rábeszéli Lakatos Robertot, meg Kovács Bélát, érted, hogy majd ők öljék meg neki az Orbánt, és akkor... Fújj, de lehánynak, de tényleg. Tudod, én áthalásokat nem szerettem dobben. Fújj. Majd ő beül a hatalomba. Ez sőt, lecseszi őket. És Puzsér aztán tényleg ő így a hatalom felé szágul, és a hatalomba akar beülni. Puzsér a hatalommániás. Én. Hogy miért nem teszik ezt meg? Na de nézzük meg a fazon, akik ezt csinálják. Tesó, az összes neurotikus, pszichés eset. Mindegyik. Hát elég rájuk nézni. Tehát amíg azt tudom mondani, hogy jó, ezeknél van, aki nem jót csinált, vagy ez korrupt, vagy akármit sem, de úgy megnézem, olyan normális kiállású emberek vannak, lehet látni, hogy azért többnyire épeszű, érted meg, sőt, hogy Igen, tehát ránézel egy Dajcs Tamásra, és így semmi más nem jut eszedbe, mint hogy valaki épeszű, kiegyensúlyozott, semmi probléma. Ugyanez van Szájjelrel, úgy ránézel a Szájjelre, és úgy semmi. A Szijjöltő böfeszült fejtől, aki fut egyfolytában valami elől, arról is mindig az jut az ember eszébe, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott ember, nem beszélve Rogán Antalról, aki egyáltalán nem tűnik feszültnek soha. Tehát tényleg, így körülnézünk, a Orbán Viktor, ha éppen nem az orrát túrja a Kossuth Rádiós nyilatkozatban, akkor már folytja meg magát a neurózisról, nem beszélhetjük egyáltalán, tehát tényleg dopmente, tudod, hol élsz? Láttál már fideszes politikust? Őszintén, komolyan kérdezem, hogy a pedofiliekről már ne is beszéljek, és a... fúj, tényleg. Na, hát... ez... te figyelj, te régóta ismered a Juhász Pétert, nem? De ő régen nem volt ennyire vicces. Mindig vicces volt? Szűk körben. Na. De. Hát ezen befost. Én végignéztem az 1 óra 50 percet, befostam rajta, nagyon vicces. De tényleg. Na, mindegy, ez a bulvár helyett. Ebbe a szórakoztatóipari mainstreambe, ebbe a Majka papával tört be ez a tesózás. Ez addig nem volt. A Sebestyén Balázs az nem tesózott. A Bocskor Gábor pláne nem tesózott. Ez a Majkával lépett be, és ez a Dótmen papával lépett be a politikai szakértésbe. A tesózás. Megszakértem neked a politikát, tesó. Ja, egyébként várj, a Dopman mondott olyanokat is, hogy most... De most már ilyen szavak egy mondaton belül tudnak kerülni, hogy narratíva, és hogy tesó. Ez korábban lehetetlennek tűnt. Ez bizonyos értelemben egy integráció. Figyelj, most volt Hollandiába, ő is föllépett, és mondta, hogy állati drágaság van, és hogy ott mekkora szar az élet. Ez volt a lényeg, hogy 19 fokra letekerték a szállodába, amikor nem voltak ott, meg hogy 2 hamburgert nem tudom mennyit vett, és magyar pénzbe 19 000 forint, stb. És akkor persze ezt is kommenteli a Juhi, mondja neki, hogy miért nem Üzbegisztánba mentél, lakod, tudod, miért Hollandiába? Ja. Na, igen, akkor itt van Bencsik András. Én... Bencsik András a Partizánba, bazd meg. Tehát önmagában ez szürreális. Ez önmagában szürreális. Vágod? Ez a narratíva tesónál szürreálisabb? Bencsik András a Partizánban? Igen, kurvára. Így van, Bencsik András a Partizánban, ahol földobja, hogy Mentzer Tamás miatt rúgták ki. Ez nekem szürreálisabb, mint a Dopman. Lehet, hogy már a Dopment megszoktam. Érted? Az van, hogy a Bencsik András egy ideje szőnyeg szélére lett állítva a fideszes média politikában. Ugyanis hát ő, az a helyzet, hogy ő már előbb volt nemzeti radikális, mint Orbán Viktor. Sokkal előbb. Ő, mivel hogy ő főszerkesztő volt, ő már egy nemzeti radikális főszerkesztő volt, sokkal azelőtt, hogy Orbán Viktor... volt olyan pár év, hogy a Demokrata volt az egyetlen jobboldali heti lap. A Csurka Magyar Fórum a két heti lap volt. Ez ilyen, akkor volt az a liberális sajtó fölény, tudod? Na. És a Bencsik, most oké, hogy a Szovjet Magyar Baráti Társaság tagja, meg a Népszabadság pártélet rovatának munkatársa, de most az meg, most van jó, olyan, most nem kell, van olyan, hogy nem ironizálok. Mondhattam volna róla bármi más, édesapa. Van olyan, hogy nem ironizálok. De meg kell mondani, hogy egyrészt mindig nyugatellenes volt. Mindig MSZMP-sként is nyugatellenes volt, és jobboldaliként is nyugatellenes volt. Mindig orosz barát volt. Ebben a csávó következetes. És a volt neki, tulajdonképpen ez a állampárti emberből ő nagyon rögtön jobboldali lett, és kétségtelen, hogy amikor Magyarországon a jobboldalnak messze nem állt így a zászló, még fele ennyire se, és valóban a Fidesz még liberális párt volt, Bencsik már akkor. És volt egy ilyen műsoruk, hogy, tehát a sajtóklub, amiből őt kirúgták, annak az alapítója volt. Tehát még Bayer Zsolttal, Lovas Istvánnal, aki meghalt, Tóth G. Lászlóval, korábban pedig az Enkonnű művész csoportnak a tagjával, Molnár Tamással együtt csinálták ezt, aztán ott később, jóval később a Gajdics, meg a Néző, meg nem tudom mi. Tehát rajta kívül a Bayer az egyetlen régi figura ebbe a grupba, és a Mentzer Tamás az még hát hátulgombolós volt, amikor nem, tehát amikor a Bencsik már nyomatta ezt a cuccot. Akármennyire nem szeretjük a Bencsiket, meg a Dumáját, meg a izét, az meg, amit meg kell mondani, és akkor a Mentzer kirugatja. Érted? De ő persze még mindig hisz a pártnak. Kicsit a Rajkper, picibe, tudod. De az elvtársak kivégeztetik, de éljen a Szovjetunió. De az, hogy az elvtársak egymásra panaszkodnak a Partizán stúdiójában, hát ez, hogy mondjam, ha a madárjósok szerint ez nem jó jel. El se tudod képzelni, barátom, hogy ez azt jelenti, hogy a Fidesz tényleg egy demokratikus párt, nem? Pluralisztikus és demokratikus. De különös, hogy mostanában, a Bencsik nincs képernyőn. Hát erről van szó. Na, arról van szó, hogy a Bencsik az annyira régóta nemzeti radikális már, hát tulajdonképpen ő hozzátért meg az Orbán Viktor, maga is, meg az egész Fidesz, ő azt már régebben mondta, hogy ő akart lenni az, aki az élen megy és diktálja a narratívát. Bizony. Amikor ő azt mondta, hogy a bubukat kivégzik Afrikában, az egy ilyen pillanat volt. Félreértés ne essék. Tehát, hogy ő mutatta, hogy erre. És vagy amikor például azt mondta, hogy ő az oroszoknak szurkol ebben a háborúban, és mindenki, akit ismer, az oroszoknak szurkol a háborúban. Nem kellett volna elszólni a magát. Tudjuk anélkül is. Egyébként akkor azon a héten az orosz nagykövet ki is tüntette. És mondta, hogy milyen jó magyar hazafi. Akkor mondtam egyébként, hogy az Origo az orosz, a Demokrata szovjet. Mert régebbi. Szóval ezek olyan pillanatok voltak, amikor ő akarta mutatni az irányt, hogy merre vezet a népnemzeti, ők így hívják magukat, hogy népnemzeti. Biztos, hogy így állandóan... Népnemzet áruló, de... Állandóan jössz ezzel a népnemzetivel. Robi, szerintem ez a 90-es évek óta már nem használatos. Te vagy most az egyetlen, most aki hívja ezt magát, akkor hogy hívja magát a kurzus, ha nem? Jobb oldal, bazd meg. Oké. Okay. Meg nemzeti oldal. Népnemzeti faszom, az már nagyon rég volt. Aha. Nálad beragadt. Én szerintem ez volt az eredeti neve ennek a kurzusnak. Na mindegy. Igen, a csurkáik így nevezték. De ez a rég meghaltak, ez a nemzeti radikalizmus frazeológiája. Szóval az van, hogy ez a igazságminisztériumban dől el, amit Rogán Antalék úgy hívnak, hogy miniszterelnöki kabinetiroda. De az valójában egy minisztérium, az az igazságminisztérium, vagy propaganda minisztérium. És ezt ott döntik el. Még a Bayer Zsoltnak sem szabad azt, amit a Bencsik akart vindikálni saját magának. Mert a Bayer Zsoltnak is elmondja a Rogán Antal vonala, most azt nem azt mondom, hogy ez maga személyesen a Rogán Antal, de valaki onnan, az igazságminisztériumból, és két nappal előbb mondja el neki, mint a többieknek, hogy mi az irányvonal, és a Bayer az, aki bemondja. Persze az megvan neki engedve, hogy úgy mondja be, hogy közben nyakig a földbe ásson be embereket az Orgoványi erdőbe, mondjuk muszáj, vagy gázra taposson, hogyha látja a cigány gyereket. Na, hát most ezek, ez a legjobb családban is előfordul, ha leveses tányér mellett, meg a vérütőn tapukom. Herendi étkésznek. Tudod, mit bírok? Hogy mostanában nagyon megszaporodtak azok. Polgári, ez polgári, ez igazi polgári. Jó. Azért mostanában nagyon sokat panaszkodnak, hogy a balliberálisok, egyébként főleg az ilyen figurák, mint te, mennyire agresszív és durva, és polgárháborús uszító beszédeket mondtok, bazd meg. Fegyverrel lőnél. Balliberális az anyjuk picsája. Jó. Engem ne sértegessenek. Akkor a másik oldal, akkor a puzséristák, jó így? Na, figyelj. Nem. Tehát, hogy durva a szöveg, sértő, bántó, uszító, durva szövegeket nyomnak a ellenzék oldalról. Tiszások meg mindenki. Úgyhogy föl vannak háborodva. Min? Min, bazd meg, min? Hogy nem csak ők nyomhatnak ilyet, hanem visszaszólnak azon. Na, borzasztó, érted? Borzasztó. Jó, na visszatérve a Bencsikre, amikor azt mondta, hogy a Menczer Tamás mélyebbre süllyedt, mint a Magyar Péter, akkor ezzel ásta meg a saját sírját. Ez bukott ki, ez az információ. Tudod? Hát ezt ő, tehát most megint... De ez nem az, hogy a párt ellen... Figyelj, de ki fog derülni? Elment a Partizánba a szerencsétlen, és ha még nyomatja ezt a szöveget, akkor nem, hogy bazd meg a Demokratának is annyi lesz, amit meghagytak neki. Ki fog derülni, hogy ukránkém, bazd meg? Ukrán kém lesz, bazd meg. És kiretusálják az összes régi fotóról, bazd meg. Mint a szart. Vágod? Ahogy a, ő még mindig bízik a pártba. Ahogy a Simicskát. Ja. De akkor még nem voltak ukránok. Tehát ő még, a Simicska nem volt ukrán kém. Ő milyen kém volt? Soros? Soros ügynök, ja, igen. Jártak a FSB-nél. FSB-nél az Orbánék jártak, nem? A Simicska is? Nyergesékkel, ja. Na jó, én nem akarok ezekről tudni, maradjunk ennyiben. Én nem is hallottam ezeket az információkat, nem is tudom, hogy ki mondta itt. Lehet, hogy félreértettem, rosszul hallottam. Jó, hát akkor most mit mondjunk? Hát sajnálom Bencsik. Hát nagyon sajnáljuk Bencsik Andrást. Hát most újra szabadon írhat így bármit, van. Rettenetes. Így van. Tényleg, de azért nagyon-nagyon vigyázzon, hogy azért Orbán Viktornak a vezetői képességeit ne kérdőjelezze meg. Ezek a Menczer Tamások, ezek rossz tanácsadók, fülébe sugdosnak mindenféle mérget, de valójában Orbán Viktor az még mindig, így is, minden körülmények között a helyes és jó vezető Magyarország számára, helyes, az igazság földjére vezeti a magyarokat. Én az Orbán Viktor helyében azért rossz jelnek venném azt, hogy most, hogy nagyjából olyan lett az imágója a magyarok körében, mint 2006 vagy 2007 táján Gyurcsánynak. Na. Olyasmi. Nyugtával dicsérd. Nagyjából az van, hogy hallják a nevét, hát köpnek egyet. Ez fel tud idéződni. Gyurcsány viccek voltak akkor is. Ez most is megvan ez a pesti flaszternek ez a humora. csak most éppen az Orbán Viktor, és különös, hogy mire ő lett a Gyurcsány eltűnt. Rossz jel. Tudod, két Gyurcsány nem bír el a magyar közélet. Fel kéne bomlania. És az egyik Gyurcsánnyá válik, a másik Gyurcsánynak el kell valamilyen formában tűnni, a sors majd megrendezi. Múltkor megbeszéltük, Robi, egy hete a Harcosok klubja, mármint a film, a Fincher film. Nem vé, bazd meg tényleg. Abba, na igen, tehát hogy a két csávó egy és ugyanaz. És akkor az Orbán Gyurcsány, te én vagyok. Csináltak is egy ilyen kis rövid ilyen videót róla. Nem véletlenül nevezték el a mozgalmukat Harcosok klubjának, bakker. A film az tényleg működik. A sztori működik. Mondjuk regény, amit tudod, egy ukrán homoszexuális írt ám, bazd meg, úgy egyébként mellesleg. Na, mindegy. Igen, és végül is akárhogy is az Orbán az, amelyik meghatározza a korszakot. Már 89-től, már 88-tól. Ja, ja, ja. Hogy az valójában az Orbán előbb jött, mint a Gyurcsány, és később távozik. Igen. De hogy mégiscsak a Gyurcsány volt tényleg az öt találatos lottó szelvény, de nem a szelvényhez tartozik a nyertes, hanem a nyertes az a szelvény. Nyertes az a szelvény. Te figyelj, a Dave és a egyik videójában tök ugyanaz jutott eszébe a Szentkirályi Alexandrának a performanszáról, mint ami nekem. Ugye én kiírtam a Facebookra, hogy te is szeretnéd, hogyha Alexandra megkötözne téged. És de ilyen szivárványos háttérrel, egy rózsaszín, egy fekete és egy lila szívecskével. És akkor Davis mondja, hogy ha mondjuk Rogán és kigyúrt emberei jönnének, akkor lehet, hogy nagyon meggondolnám kétszer, hogy mit mondok. Ukrajna uniós csatlakozását. Nagyon meggondolnám, de az, hogy Szandi, azt mondja, Szandi, szittam Orbán Viktor, gyere büntes meg, tudod, ez a... Bazd meg, én egyébként a... sok csávónak egy... az agya. Na igen, én a férje helyében nem engedtem volna ezt az autós cuccot, bazd meg. Azt tuti. Na, mindegy. Egy valami biztos. Amikor 22-ben nagyon simán nyert a Fidesz, letarolta, de soha nem látott fölénnyel letarolta Magyarországot újra, akkor Rogán Antal, hát nem tudott ünnepelni igazán, mert a könyv, ami folyt a szeméből, mindig kitakarta a képet. Ő sírt a megkönnyebbüléstől. Fura, hogy tud sírni, magáért tud aggódni. Tehát... tényleg sírt? Sírt. Ja. Sírt. Rogán Antal sírt. Mert ő, hát, tehát van az a megkönnyebbülés, van az, amikor leesik a válladról egy kő, és már zokogsz. Ja, mert ő, hát valami ilyesmit láttam rajta. Jó, figyelj! És most belegondolok, meg felidézem a Juhinak a... hát azt mondom, hogy ő akkor már, tudod, azt tud így megkönnyebbülni, aki lopott zsákmányon ül, és még mindig nem nyitják rá az ajtót, hanem még mennek egy ilyen 4 éves kört a tömb körül. Yeah. Na jó, figyelj, ennyi volt a bulvár. Van egy rossz hírem számodra. Kulturális hír. Egyes kutatók szerint, nyelvészek szerint, beleástak a kínai, a ókori kínai emlékekbe fönnmaradt hun nevekbe, meg szavakba, és a szibériai folyóknak, meg hegyeknek a régi nevét összehasonlították. Mindegy, ez egy nyelvészeti módszer, ez egy klasszikus, ez egy ismert nyelvészeti módszer, és van egy új elmélet, hogy a hunok se nem türk, se nem mongol, hanem egy paleoszibériai nyelvet beszélhettek, egy északabbit. Na most, ha paleo-szibériai nyelvet beszéltek, akkor a finnugor törzsekkel lehet valami fúzió. Kapásból, ha ez igaz, agyon bassza mind a szkíta-türk dolgot, mind az ilyen beszariakat, mint te, aki félsz a hunoktól, és... na, vágod! Mit szólnál, bazd meg, kiderül, hogy finnugorok? véged lenne, mi bazd meg? Na, akkor aztán, akkor aztán mondhatnád, hogy egyesülne. Egy bajom, semmi bajom, Attilával egy bajom, hogy nem magyar. Na, akkor beszarnál, bazd meg. Észt volt, vagy valami ilyesmi. Na, mit szólnál? Ha? Hát figyelj, az csodálatos lenne. Jaj, de egyesülne, szép lenne. Egyesülne Pannonia és Hunnia. A két ja. ős történet. Jó, egyébként, amit a Hanvas írt erről, az ettől függetlenül valid, az egész másról szól. Az viszont egy marhaság, azt már régóta el akartam neked mondani, a hunoktól tök függetlenül, hogy egy birodalomhoz hány milliós nép kell, mert a birodalmak többségét, Robi, mindig egy jóval kisebb nép csinálta, csak kurva szervezett és agresszív volt. De és ez nem csak a nomádokra volt igaz, mondjuk a mongolokra, akik náluk sokkal nagyobb tömegeket hódítottak meg, hanem gondolj bele a macedónok. Makedónok, bocsánat, már ókoriakról van szó. Kis izé az egész perzsa birodalmat mindent. Szervezettség kérdése. Tehát mi 10 millióan is meghódíthatnánk 1 milliárd embert, ha olyanok lennénk. Tudod? Mint a zsidók? Jó van. Ő egy miről jutott ez eszembe? Próbáltam rávezetni, de leütötte rögtön. Főzök az a szar barkóbázó lennél. Már rögtön, ez olyan bazd, mint a katonasságnál volt ez, hogy két katona barkóbázik, mondja az egyik, Pina, az. Na, szóval ez ilyen a Puzsér. Na. Viszont, muszáj beszélnünk Iránról. Valaki föltette a Facebookra, hogy az Irán nem az, amit hiszük, ő volt Iránba, és mennyire műveltek. Jalaleddin Rumit idézték az asztalnál, a kenyerüket megosztották, nagyon kedvesek. Nagyon... Írom a csávónak, hogy te figyelj, oké. Egyrészt, amit írsz, az olyasmi, mint amikor annak idején nyugatiak kín voltak a Szovjetunióban, meg ilyen helyeken, mindenhol nagyon kedves embereket és nagyon szívélyes vendéglátást láttak. Ez gyakori az olyan despotikus rendszerekben, ahol a nép tényleg őszintén kedves, mert a vendéglátásnak olyan hagyományai vannak, és akkor hajlamos a nyugati ember azt mondani, hogy hát minden csak nyugati propaganda ezekről az országokról. Na most én a környezetemben, Robi szokta mondani, hogy ő a környezetében olyan tahóval sose találkozott, aki az erdélyeket lerománozta, az erdély magyarokat. Na most én az elmúlt időszakban nem találkoztam olyan emberrel, aki a perzsákra azt mondta volna, hogy ilyen kecskebaszó, hegyi izé, vagy akármi. Ott van mondjuk a Pajor Tamás barátunk, aki elég cionista, nem? Tehát ő azért... Bazd meg, a videoblogjában mondta, hogy a perzsák egy nagyszerű ősi nép, sőt a civilizáció egyik bölcsője, és mekkora kultúrával, stb. Stb. Érted? Tehát még ő is. Tehát én nem találkoztam ilyen irániakat le. Lehet, hogy vannak ilyen nagyon tahók. Mi sokszor beszéltünk régi apukon, igen. Ettől függetlenül azért a perzsákról. Igen, igen. Az egy magas kultúra. És egy nagyon ősi nép, és egy nagyon ősi nyelv, és egy nagyon ősi kultúra, és az egész egy másik útja bizonyos értelemben. Abban az értelemben az iszlámnak is, hogy a síták vezérállama, és a síták zöme ott él. Tehát még vallásilag is elkülönül a szunnita tengerben. Igen. És nagyjából 20%-a látogatja a templomokat, mecseteket a lakosságnak. Tehát egy meglehetősen felvilágosult társadalomról van szó, miközben egy vallási diktatúrában élnek. De ez milyen durva már. Tehát valójában ez egy... Hát ez egy ilyen teokratikus elnyomás alatt élő társadalom. Az, amit egyébként mindig szoktál mondani, hogy a mai világ, hogy a falu elnyomja a várost. Kicsit nálunk is ez van. Most a falu alatt természetesen nem a konkrét na, de ott szélsőségesen. Érted? Na, de ott szélsőségesen a falu van most ez. Kvantitatív metaforája van. Igen, de soha sehol nem tudta a falu annyira elnyomni a várost, mint Kambodzsában, a Vöröskmer alatt. Ja, ja. Az volt az igazi. Az ott fasza volt, ez rendben. Akinek szemüvege volt, agyon lőtték, bazd meg, mert értelmiségi. Szóval, ja, az egy nagyon extrém eset volt, viszont te voltál Kambodzsában? Igen. Igen. Láttam a, láttam a vesztőhelyeket. Aha. Véres mezőket. De a társadalom nem emlékszik már erre. Mi? Ez törli ki magából. Tudod, ott abban az a döbbenetes, hogy innen a tömeggyilkosoknak azért jobbára menekülniük kellett. Ott nem kellett. Ott a tömeggyilkosok, meg az áldozatok, meg akik életben maradtak, amikor véget ért a Vöröskmer uralma, aha, akkor hát visszatértek az Eke szarvához. Visszatértek a földműveléshez, és éltek tovább. Élték tovább a földműves félig ős közösségi életüket, és nem is lehet őket számon kérni azért, vagy elvárni tőlük, hogy ne dőljenek be a Pol Pot ideológiájának, mert ez az első világmagyarázat, amivel szembesülnek. És mint első az egyetlen. Nem. Tehát, hogy írástudatlanok. Nem tudnak se írni, se olvasni. Beszélni tudnak, meg hallgatni. És oda megy a Pol Pot, meg a Pol Potnak a komisszárjai, és elmagyarázzák neki a világot. Nagyjából először. Aha. Hogy mi hogy van, és hogy kizsákmányolás, és hogy meg kell ölni a burzsvákat. De volt ott buddhizmus államilag. Középkorban volt ott a Khmer állam, tudod? Ja, hát igen. Ja, hát igen. Tehát az... Volt ott valami. Igen, igen. Csak annak a romjain van ez. Indiának a kisugárzása egyébként. Szóval, hogy a... Mert Perzsia az a pogány. Az a világi állam. A Zaratusztrához kötődik. Perzsia a világi állam. Hát, jó, de azért figyelj, Reza Pahlavi egy eléggé gazember, korrupt diktátor volt. De egy fokkal mégis a modernizáció révén talán nagyobb szabadság. Hát nem az ellenzékieknek, nyilván ezeket elvitték a picsába, de úgy a világi élet szempontjából. De egyébként sokan azt mondják, hogy azért a teokrácia alatt is megmaradtak a városokban olyan kis körök, hogy nem viselnek ott ezért plázákba, meg mit tudom én, kendőt, meg ilyen cuccokat, tudod? Aha. Szóval meg miniszoknyás csajok éjszaka ilyen, ilyen underground helyeken. El tudom képzelni, mert az tényleg egyébként egy ilyen, kicsit ilyen franciás kultúra volt. A filmművészetük egyébként csodálatos. Tényleg. Csodálatos. De figyelj, hogyha tehát nem... Van egy tulajdonképpen kulturálisan nagyon sok tekintetben Európához áll közelebb, mint ahhoz a régióhoz, ahol van. Arab félsziget? Te voltál? Voltam. Mit láttál? Döbbenetes élmény, tényleg nincsen semmi kultúra. Semmi kultúra. Társadalomtudományi értelemben minden az, de most köznapi értelembe gondolja. Voltam Dubajban, kb. Láttam az Emirátusoknak pár ilyen autópályáját, plázáját. Tényleg nincs semmi a szó szokványos értelmében vett kultúra, hanem plázák vannak, hotelek vannak, és autópályák, amik összekötnek a plázák és a hotelek közt. Kb. Ennyi. Tényleg. Tehát... Ugyanaz a sivatagi... Halál kommersz, és mindenki kibaszott gazdag, és mindenkinek nem tudom, Lambója van, vagy Corvette-je van, vagy Ferrari-ja van, és Bentley-je van, és akkor ezek vonulnak fel az utcán, és ez a látványosság. Kb. Tehát ez az élmény, aha, ami van. És... hát, és tényleg az van, hogy ha odamész, akkor, de még szó, hogy mondjam, még olyan szórakoztató parkjaik se igazán vannak, mint amilyenek a Disneyland, vagy a Hollywoodban van egy csomó, minden stúdiónak van saját szórakoztató parkja. De még ilyenjeik sincsenek. Hanem van egy strand, meg van egy csomó medence, meg van egy üzleti városnegyed, ahol ilyen felhőkarcolók vannak, és van az óriás felhőkarcoló, aminek fölmehetsz a tetejére, és akkor te vagy a világ királya. Az James Cameron. Az a Bábel tornya. Egyébként. Hát még az Istennyila nem csapott bele, de kiírhatta rá a nevét például, nem tudom én, Lőrinc, amikor szerelmet vallott Andinak, vagy valami ilyesmi, ilyeneket szoktak csinálni, tehát hogy kibéreled a legnagyobb épületet, csak akkor fölírod oda, hogy szeretlek Andi, vagy hogy legyetek bátorak. Hogy fölírod oda azt, hogy jó tévét, és akkor ez mindenki látja, és akkor kurva nagy ember vagy, és iszonyatos pénzt költesz el. Egyébként az iráni, az egy nyelvcsalád is, nem csak a perzsa nyelv tartozik oda, hanem több más nyelv. Például a szkíták is ezt a keleti indoeurópai nyelvet beszélték. A jászok, fölmaradt egy jász mi atyánk a 14. századból, kaukázusi oszétok, tadzsikok maradtak. Ezek a szkíta utód, lovasnomád népek mind az iráni nyelvcsaládhoz tartozó nyelveket beszélték, tehát a perzsával rokon nyelvek ezek. És mutatnék valamit, két régészeti leletet. A magyar nyelv alapszókincsébe 150-re teszik az iráni nyelvcsaládhoz tartozó szavakat, például a vas meg az aranyszavunk, az nem finnugor és nem is türk. Az egyik, ami jobb oldalt van, az egy Sassanida ötvös munka, egy nagyon híres régi lelet, egy klasszikus, a baloldali, az pedig a Nagyszent Miklósi kincsnek egy korsója, ami a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumban van. Látjuk, hogy teljesen ugyanaz a motívum. Egyébként ezt régi klasszikus történészek mindegyike mondja, hogy ez az Emese álmának a... Tehát az, ami Anonymusnál az Emese álma, ez az a mitológéma. Na most a Sassanida, ugye az egy dinasztia volt, az Perzsiának az utolsó nem muszlim korszaka, és az ő ötvös művészetük az egy ilyen nemzetközi hírű valami volt. A Nagyszent Miklósi kincs ugye meg avar, és ez azt jelenti, hogy ez a perzsa ötvös művészet, ez így még a lovasnomádoknak is dolgozott, érted? Tehát ilyen értelem... Pornót nézel megint? Jó. Csodálatos műkincs. Jaj, micsoda hasonlóság. Hát felismertem a madarat is, és ott van az a nő, és mesztelen. Várjál, van egy probléma. Nem műkincs, te bunkó, hanem kincs, bazd meg, mert arany meg ezüst. A műkincs a festmény, meg a szobor. De vágod? Akkor ez nem is műalkotás. De csak kincs is, meg műalkotás is. Vágod. Na. Bezzek, ha egy menórát mutatnék, bazd meg. Szóval. Már a menóra nézne engem, nem én a menórát. Na, jó, ezt érdekességképp mondtam az iráni kultúrához, annak a kárpát-medencei meg magyar vonatkozása áttételesen. Na, illetve nem csak áttételesen. Beszéljünk erről a háborúról, Robi. Tulajdonképpen én adtam egy ilyen címet, hogy ezek bibliai időke. És ezt most nem annyira viccesen, érted? Neked mi a véleményed erről? Ja, de Trumpot béke Nobel-díjra jelölték. Most, hogy már háborúzik, jár is. Eddig nem is lett volna jogos, meg föl se vetődött. De most, hát... Szóval... Az van, hogy azzal vagyok vádolva, hogy egyoldalúan Izrael párti vagyok ebben a konfliktusban, meg általában a közel-keleti konfliktusokban. Kardos Gábor barátunk. Nem konkrét kommentelők, hanem komplett kommentfalak. Ja, értem. Nos, szeretném jelezni, hogy bárhol, bármilyen háború zajlik, vagy konfliktus zajlik, az iszlamizmus ellen, muzulmán teokrácia ellen, hogy bármilyen iszlamátus ellen, bármilyen Boko Haram ellen, ISIS ellen, Hamas ellen, nagyon sokféleképpen hívják, de ugyanazt jelenti. Ott én a velük háborúzó fél mellett állok. Még nem tudom, hogy indiaiak-e, vagy európaiak, vagy közel-keleti keresztények, vagy zsidók, vagy az Isten tudja kik. Én azzal, aki ez ellen a teokratikus, mindent szabályozó vallási fanatizmus ellen, és ennek a az ilyen exportja és térhódítása és kiterjedése és a világkalifátus egyesítése ellen. Háborúzik valahol valamilyen erő, én azt gondolom, hajlamos, hogy... Hajlamos vagy inkább... Hajlamos vagy, akkor amellett állni. És hát most ez Izrael és Gáza konfliktusában, ugye Izrael és a Hamas konfliktusában, Izrael és a Hezbollah konfliktusában nem nehéz felismerni. Izrael és Irán konfliktusában nem nehéz felismerni. Nem a perzsa nép ellen zajlik a harc, hanem az iszlamista rezsim ellen és az ajatollah ellen, aki a feje. Jó. Bocs, bármilyen egyéb konfliktusra most már osszátok be magatoknak. Bármilyen konfliktus zajlik, nyilván nem a humanitárius katasztrófákról, meg népirtásról, genocidiumokról, meg meszes gödrök telelövéséről beszélünk, hanem védekezésről, védelemről, ezzel szemben, ennek a térhódításával szemben. Na erre egyébként, ha most itt ülnének azok a barátaink és volt elvtársaink, hívnek őket te bazd meg, az... Ők mondanák, hogy... Na, miket mondanak? Mi a leggyakoribb? Hát, most a baloldali... Most hagyjuk a szélső jobb meg a egyéb cuccokat. Mik a baloldali érvek? De tudod, a nagy tanítóink, akik tényleg évtizedeken keresztül voltak az iránymutató a számunkra, mint a Noam Chomsky. De én nagyon sokszor hivatkozom a Bernie Sandersre is. Ők mind elítélik ezt a konfliktust Iránnal, hogy nem lenne szabad. Most már nem gondolom úgy, ahogyan ők gondolják. Tüntettünk mi a iraki háború ellen, Robikám. Elfelejtett. Igen, tüntettünk. De csak, akkor még... csak a speciál pont nem egy iszlamátus ellen zajlott. A speciál pont egy katonai diktatúra ellen zajlott, hát amelyik éppen nem volt... Az is egy így úgy nem, hát kis a helyzet, népírtó. Az a rossz hírem. Vegyi Ali meg haverjai voltak ott jó fejek. Az a rossz hír, hogy a Közel-Keleten ez a kettő van, és nincs harmadik. Nincsen polgári demokrácia, mint ami Európában vagy van. Vagy az Atatürkféle vonal, a törökök kezdték. Ez a tudod? Kettő van. Figyelj, bármelyik országban kiírod a szabad választást, azonnal megnyeri az iszlám párt. Másnap a Korán az alkotmány. És szerinted miért? Mi az oka? Mert nem volt felvilágosodásuk. Vagy menekünk volt. Hát most, vagy például azért, mert a világi út annyira korrupt, nem tudnak, érted, egyrészt az se demokratikus, viszont kurva korrupt, és az iszlám egyfajta egyenlőséget is, meg ilyen szociális dolgokat ígér. Tudod? Ja. Szóval Erdoğan vidéken megnyerte Törökországban, mert bevezetett egy olyan szociálisabb egészségügyi rendszert. Szóval ez a kettőféle rendszer van. A katonai diktatúrákat meg kell becsülnünk, az iszlamista rezsimeket meg kell fékeznünk. Ebben szövetségeseink a helyi katonai diktatúrák és hadurak. Ha tetszik, ha nem. De persze lehetünk finnyásak, de akkor földgyullad a ház. Nem kéne földgyújtani a függönyt, hanem esetleg el kéne oltani a tüzet. Tulajdonképpen így lettünk az egykori idealistákból büdös véngecik. Nem, figyelj, szerintem ez... A Seres László vonalat követjük. Figyelj, ez tapasztalat, ez az elmúlt... Akit figyelj, hogy utáltunk, emiatt. De figyelj, ez az elmúlt 40 évnek a fokozódó tapasztalata. Eleinte ez nem lángolt föl, ezek ilyen... De mindig is ott voltak ezek a mozgalmak, de 9-11, utána meg az úgynevezett arab tavasz, az gyakorlatilag 9-11 volt a szikra, amiről aztán példát lehet venni, meg ahonnan körbe lehet hordani a tüzet. De mi mégis a... Az arab tavasz, meg a benzin. A. És az, ami akkor ott egy szikra volt, és amiben ledölt két torony, abba a föld gyulladt a Közel-Kelet utána. És most azért nagyon más a helyzet, mint akár az iraki háború idején. Az a 9-11 utáni akkor még a nagy terror hullámok sehol nem voltak Európában. Még sehol. Az még egy olyan időszak volt, amikor a Osama Bin Laden merénylete rettenetes tünetnek tűnt, de nem tűnt meghatározónak a 21. századra. De ma már egyértelmű, hogy az volt. Na, Ne, akkor máshogy fogalmazok, Robi, mert te most magyarázgatod a politikát, és ezt már elmondtuk sokszor, én most így magunkról... Nem volt értelmes? De igen, csak nem ez a téma. Tágabb értelemben a magunk alatt most nem kettőnket értem, véve, hogy tud egyensúlyozni úgy az ember, hogy nem lesz ez, amit én mondtam, ez a vén geci, aki ilyen neokonok voltak, tudod, tehát ez az imperialistákat kiszolgáló reakciós figura, tudod, ami el lehet ebbe menni, fokra. A másik irány, aki megmarad az idealizmusnál, az meg a hasznos hülye. A diktatúrák hasznos hülyéje. Ez két szélsőség, és mind a kettőt el kéne kerülni, tudod? És mind a kettőt használja a rendszer. Bazd meg, most ez a válaszod erre? De mindegyik rendszer, nem csak a hazai rendszer, a globális rendszer, mindegyik. Mind a kettő, szerintem csak középen tudsz, a kettő között valahol tudsz, tudod megvetni a lábad, nem? Jó, és hogy? Hát szerintem hogy? Úgy, hogy ennek a két nézőpontnak a tanulságát integrálod. Hogy? Csak úgy lehet. Hogy lehet ezt csinálni? Hát, te nem érzed sokszor, hogy ki vagy szolgáltatva a közegnek? Akár inverz módon, hogy direkt ellene pofázol, vagy úgy, hogy maga alá temet és visz magával. Érted? De hát ilyen a szülő. Hát most hogy nem. A szülő az a szülő, de hogy a szülő is. Igen. De hát a szülő is, tudod, az a közeg, amiből kilépsz, vagy föllázadsz ellene, vagy behódolsz neki, mind a kétszer ő nyert. Igen. Saját utat írni, ahhoz ki kéne lépned a saját medredből, az pokoli nehéz, nem is tudom, hogy lehetséges-e. Azért vannak, akiknek... És ilyen a közeg maga. Aha. Nem lehet az autonómiát megőrizni. Az a igen, de nagyon sokat gondolkodom azon, hogy értette a Hanvas Béla azt, hogy itt rossz élni. Hogy itt a népek elpusztulnak. A hunmítosz kapcsán. De én ezt a hétköznapokban, én ezt a mai magyarságomban, én ezt a mai társadalom érzetemben keresem. Akkor takarodj nyugatra vagy Izraelbe, ha neked nem jó ez az a... De ha meg akarod javítani, és nem akarod így hagyni, akkor takarodj innen, mert nem szereted. Ja. Igen. Szóval, mert el van baszva, de nem ismerjük el, hogy el van baszva, inkább takarodjon az, aki elmondja, hogy el van baszva. Ferde a kereszt a koronán. Ki lehetne egyenesíteni, baszd meg. De nem, erről nem beszélünk. Ez ne is beszéljünk róla, de ez a szimbóluma, baszd meg, ez a cseppben a tenger. Direkt Ferde. A föld. A föld. Mindjárt a föld is elferdül a kedvünkért, bazd meg, hogy ne kelljen kiegyenesíteni, bazd meg. De akkor a kereszt a templom tetején miért nem ferde? A föld az ferde, bazd meg. Vagy miért nem ferde a síron a kereszt, bazd meg. Miért nem ferde? Hát hiszen azért, az úgy szentségesebb lenne, nem? Azért, mert a Szent Korona egy különleges tárgy. Különleges. Ja. Na, ezzel most megmagyaráztam a dőlésszögét is, hogy különleges. Azért az a dőlésszöge, mert arra ferdült el annyira. A ládát rábaszták. Rábaszták. És azóta ládát. Sincs kiegyenesítve, hát ebben minden benne van, bazd meg. Amikor a Puzsér annak idén a Fábrinál volt, az is ezt a témát hozta elő. Ja, bazd meg, de bármelyik kurva percben ki lehetne egyenesíteni. Tudod, ma este, ha ma este még csak fél tíz van, ha ma este kihívnák az ötvöst, holnap reggelre ki lenne egyenesítve, bazd meg. Miért ne lehetne élni egy olyan országban, bazd meg, ahol egyenes a kereszt, ahol a gerincünk is egyenes lehet. Nem a keresztet ferdítjük el a gerincünkhöz, hanem a gerincünket kiegyenesítjük a kereszthez. Hát olyan jó lenne, bazd meg. És lehet, de nem. Lehet, hogy megoldódna minden problémánk. Te tudod, bazd meg, és még én vagyok a mágikus gondolkodású. Még én vagyok a babonás, mint a fasz, bazd meg. Jelkép. De te ugyanolyan... A jelképeknek ereje van. Hát ereje van, abszolút ereje van, bazd meg, az animista, tessék. Ezek után egy kurva rossz szót lesz, hogy a szíriuszi magyarokra. Oké, különleges a kereszt, különleges a ferde kereszt. Akkor vizsgáljuk meg, mi van, amikor erre rákérdez a turista? Mert a 10 turistából 9 nem kérdez rá, mert szégyeli, hogy nem tudja. Megkérdezi a ChatGPT-t, és a ChatGPT visszaírja, hogy nem tudom. Nem, mert ilyet nem ír. Hanem kitalál valami fasságot, és hazudik. Ilyenkor... De nem lehet tudni, és ha megkérdezed az idegenvezetőt, vagy megkérdezed, tudod, a koronaőrt, Habony Árpádot magát, akkor... Ex-koronaőr. Igen, igen. Én még láttam, ilyen fehér kesztyűbe. Most már a koronaőrök főnöke. Helyezte be a... Azért, a és megkérdezed, akkor ő nem fogja azt mondani, hogy elferdült, de azt se fogja mondani, hogy így a föld dőlés szöge meg úgy, hanem így rád néz szemrehányóan, hogy mi az, hogy nem tudod. És az a lényeg, hogy te szégyeld el magad előbb. Mert nincs magyarázat, tehát nem tudja megmondani se az Árpád, se a csicskásai, hogy miért ferde. Mert ahhoz azt kéne mondani, hogy hát, mert elferdítettük. Mert úgy volt, hogy berakjuk, aztán kisebb volt a láda, nagyobb a kereszt, aztán el... De ne, ezt nem lehet mondani, hát ez szentséges ez a tárgy. Tehát azt kell mondani, hogy tessék, meg akarsz sérteni magyarságomban, emberségemben? Nem tiszteljük egymás szentségeit? De hát csak kérdeztem azt, hogy igen, és én megkérdezem azt, hogy hogy lett széjjel baszva a picsát tevén, kurva? Megkérdezem tőled? És akkor jaj, nem akartam jaj belegázolnia. És még mindig megmarad az, hogy valahol van egy oka ennek, csak nem szabad rákérdezni. Pedig az az oka, bazd meg, hogy hát... Sanyi rábaszta a ládát. Rábaszta a ládát, mi meg úgy hagytuk, mert senki nem vállalta, hogy megjavítsa. Pedig ő lehetne az, aki megjavítja. Az egy nagy dolog lenne. Nem biztos, hogy úgy hozzá lehet nyúlni. Mert mi lenne? Jaj, letörne! És akkor az Úristen lenne egy olyan időpillanat, hogy az Úristen lefotózza úgy a koronát, hogy nincs rajta a kereszt. Az Isten levette a kezét a magyarokról. Jaj, az szörnyű lenne. Nem lehet visszahegeszteni, mert eleve na, úgy nőtt rajta. Nőtt rajta. Jön a izé. Jön a Józsi bazd meg ilyen izével, ilyen heggesztő pákával bazd meg. Ilyen Mr. Bean, amikor a festményt átrajzolta a múzeumba bazd meg. Ez a Puzsér. Ötvös, nem jön Kovács, ötvös. Ne, maradjunk annál heggesztővel így bazd meg, és tartja, azért azt meg megbassza az áram. Ahogy, mert még az is szar Magyarországon, na, akkor még ragozzuk ezt. Érted? Nem, ez nem. Az, hogy ferde, egy hatalmas lehetőség és egy hatalmas felelősség számunkra, hogy kiegyenesítsük. A néplélekkel kezdjük, és aztán majd elszégyeli magát a kereszt, és kiegyenesedik. Na, ez az, amit most magyaráz, a metafora animációja. Amikor konkrét, egyébként az autisták szokták ezt, meg bizonyos skizofén állapotokban, amikor a metafora, tudjátok, egyenes, ferde, az nem biztos, hogy a fizikai egyenes meg ferde. Tudod, dugó van a városban, az nem egy kurva nagy parafa dugó a főtéren. Kiugrok De igen. Igen. De. Feladtam. A metafora animációja. Jó, meggyőztél. Igen, így van. Így van. Addig hoztuk az összes ilyen szituációra ezt a példát, amíg meganimálták. Jó van, bazd meg. Na, szóval ami ferde, az... De figyelj, akkor viszont bemész a... Minden metafora visszafordítható, bazd meg. Inverse. Metafora reciproka. Bemész a kórházba, és ahol ilyen testi fogyatékosokat találsz, azt azonnal jellembeli fogyatékosnak izéled, értelmezed, és ott basztatod őket. Mert épp testben épp élek. Na, így van. A fasiszta. Hát jó, eljutottunk ide is az utolsó apun. Puzsér. Mindig én szoktam nem megvallottam, hanem, nem megvallottam, hanem azonosítottam. Ja, vágom. Na. Szóval figyelj, megint elpoénkodtuk, bár komolyan gondolt ezt a Szent Koronát, figyelj. Én teljesen komolyan gondolom, igen, a Szent Koronát, meg azt is, hogy ne legyen a címer pajzson korona, hogyha köztársaság vagyunk. Hanem akkor ne legyen. Vagy akkor legyen korona, akkor legyünk királyság. De mind a kettő jó választás. De ami a Magyarországon történt, hát az megint az el nem számolás ezzel. Hát az van, hogy tegyünk egy gesztust azoknak, akik királyságot akarnak, és rakjuk föl a koronát, de közben legyen köztársaság, mert tegyünk egy gesztust azoknak, akik köztársaságot akarnak. És itt van két kurva jó államforma, mind a kettő ki lett próbálva. És mi beesünk a kettő közé. És most meg már tudod, az van, hogy átírták Magyar Köztársaságról Magyarországgá, és nem is hivatkoznak úgy rá, hogy köztársaság. Így van. Hiszen ők maguk is tudják, hogy nem az, ez már egy családi társaság. De volt olyan, hogy magyar királyság, de nem volt király, kormányzója volt, Vitéz, Nagybányai, Horthy, igen. Miklós, tehát azért ez a köztes, ez a köztes az abba az irányba köztes, ez meg ebből az irányból köztes. Régen mi voltunk a Szent István hadihajó, és aztán végül koleszszoba méretűre zsugorodtunk. Na, igen. Na. Ide hátrált a nemzettudat. Igen, igen, igen. Ja. Na, figyelj, visszatérve a... Nem akarsz a háborúról beszélni, meg a békekötésről. Ja, de, ez az álláspontom. Ez most ebből kiolvasható. Ezt már elmondtad. Oké, csak hogy tudjuk, hogy ez nem Izraelről szól, meg nem a palesztinokról szól, meg nem Gázáról, meg nem a Hamaszról, meg nem a Hezbollahról, és... hanem Iránról. Mindvégig Iránról. Irán állt az október 7-i terrormerénylet mögött. Méghozzá először, és most átlépett Irán egy határt, mert eddig a síta Irán a síta Hezbollahhal szövetkezett. Tiszta sor. De ezúttal a szunnita Hamasszal, mert elmagyarázta Irán, hogy a szunnita Hamász itt és most nem tarthat a szunnitákkal, mert Szaúd-Arábia, meg Emirátusok, meg még egy csomó térségbeli arab állam éppen megállapodást akar kötni, tehát közeledés van Izraellel, Amerika védnöksége alatt, és megállapodást akarnak kötni ők, mint Amerika főszövetségesei a térségben. És Irán ezt meg akarta akadályozni, és ezért oda ment a szunnita Hamászhoz, és elmagyarázta, hogy a szunniták elárulták az iszlámot a cionistáknak, és most össze kell szövetkezniük a síta vezetésű Iránnal, és hát gyakorlatilag, és azért, mert ha a Hezbollah követel egy ilyen merényletet, az miért is érinteni Szaúd-Arábiát? A szunnita Szaúd-Arábiát, a szent helyek őrzőjét? Vagy az Emirátusokat, vagy Katart, vagy akárkit a régióból? De egészen más a helyzet, hogyha a szunnita Hamász követi el ezt, akkor a szunnita vezérállamnak, Szaúd-Arábiának ebben a helyzetben állást kell foglalnia. És nem foglalhat állást a zsidók mellett a szunnitákkal szemben. Tehát ez egy valójában Szaúd-Arábia és Izrael összeveszejtésére kitervelt akció volt. Hát hogy itt valójában Irán áll a például a gázai konfliktus, a Gáza elleni konfliktus mögött is. Mert egyrészt Irán szervezte meg erre az akcióra a Hamaszt, másrészt a gázai emberek befogadták a Hamaszt, és befogadták ezt az akciót, és befogadták ezt a harcot. Ez a helyzet. És akkor, amikor lerombolják, az a rettenetes humanitárius katasztrófa, és mindent el lehet mondani, de nem szétbombázhatóak a Hamasz harci létesítményei, meg a gázai civil infrastruktúra, mert arra telepítették rá. De figyelj. És pont azért, hogy ne lehessen csapást mérni. És akkor Izraelnek úgy kéne hagynia az iszlamizmusnak a fészkét a határaitól néhány kilométerre, és várni a következő támadást. De várjál, miért nem engednek be élelmiszer szállítmányokat? Most az már nem a célzott bombázás. Fogalmam nincsen, nem tudom megmondani, hogy miért nem engednek be. Oké, bizonyára be kéne engedni a élelmiszer szállítmányokat. Én nem gondolom, hogy ne kéne beengedni az élelmiszer szállítmányokat, és a civilek ne ehessenek. De ez oké. Szerinted hány százalékig Netanyahu háborúja, és hány százalékig Izraelé? Mondd meg te. Már ez az egész? Aha, nem ez a rész. Nem az, hogy nem mehetnek be a élelmiszer szállítmányok, hanem ez a háború. Mondjad meg, te szerinted hány százalékig a Netanyahué, mert abban nem kell... Belegondolva azt a kurva nagy ezeket, tüntetéseket Izraelben Netanyahu ellen, hát szerintem talán 50-50. Meg lehet. De melyikünk tudja megállapítani azt, hogy az iráni harci infrastruktúra készület a nukleáris csapásmérő eszközre, az milyen stádiumban volt? Melyikünk tudja ezt megítélni? Most érted, vagy elhisszük azt, hogy a készület, vagy hogy a készület indokolta ezt, na, erről, vagy nem hisszük el. Erről akartam beszélni, Robi. De szabad ezt a háborút egy tágabb kontextusban? Én nem is a háborúról, mert nem vagyok valid információk birtokába. Még ennél sokkal primitívebb, egyszerűbb technikai közegbe is beszopunk egy halom manipulációt, amióta ember létezik. Na most a mesterséges intelligencia korában meg kurva sok minden. Én igazából erről szerettem volna beszélni, meg ennek az egésznek valahogy egy kicsit a szakrális, meg a démoni voltáról, nem a reálpolitikáról, mert ahhoz nem értek, hanem hogy ez szimbolizál valamit. Kezdeném egy baromi egyszerű dologgal, azt vettem észre, hogy itt Magyarországon ez egy sokkal súlyosabb, komorabb téma, mint bazd meg akár Magyar Péter versus Orbán Viktor, vagy a NER. Mert ott még mindig poénkodunk. És észrevettem a komment falakon, hogy a Közel-Keleten az nem tűr meg semmilyen élcet, humort, iróniát, és elképesztő a polarizáció. De valami elképesztő, tudod? Olvasom, hogy a Konok Pétert, ő már úgy szerepel, mint antiszemita. Mert fél családját kiirtották. Érted, a Kardos most írt egy ilyen érdekes cikket, a nemzetközi jog megsértése, sabalaba. Ez is egyébként egy külön téma lehet, hogy most gyakorlatilag fölbomlik a világrend teljesen. Megszűnik az ENSZ nem de jure, de facto. Eddig is gyenge volt. Már a délszláv háborúról gyenge volt. Ez is egy dolog, na most ami engem ebből inkább, hogy itt Magyarországon mi a faszért súlyosabb téma a Közel-Kelet, mint a mi saját nyavajánk. Figyelj, olvasok egy nagyon rövid posztot. Azt írja egy csávó, a magyar állami ellátás karmai között 10 nap alatt auschwitzi képekről ismert csontbőr állapotban, ott az ilyeneket muzulmánoknak hívta a lágerzsargon, haldoklik egy 80 éves, elvben nem halálos betegség miatt kórházba fekvő idős nő. Totál leszarom üzemmód, minden adhok rendszerben megy, gyógyszereket a betegektől kérdezik, a fekvő beteg lábkörmei benőve, nővérért csak ordítani lehet, stb. És ez a kibaszott magyar társadalmat Irán versus Izrael és a Pride foglalkoztatja. Hibás a mondat, bocsánat, ez egy poszt. Totál értékrendeli káosz. Egyébként egy aránylag értelmes csávó írta. Kiakadva. A Pride foglalkoztat minket, meg a Közel-Keleti háború, és az, hogy az megdöglenek a szegényebb embernek a hozzátartozója a kórházba, azt leszarjuk. Alapvetően. Az, hogy a Pride érdekel minket, az szerintem az abból következik. Ezt egy balos írta ráadásul. Hogy egy búra alatt vagyunk, ránk van hajtva egy búra. Mi nem a külső atmoszférát éljük. Valahogy megállították itt az időt. Kapcsold be a Kossuth Rádiót és hallgass meg. Hallgass bele egy percre. Amit ott hallasz, azt hallhattad volna az elmúlt 60 évben. Nem. Bármikor. Nem. Most pont írtam egy posztot. Hétvégén bekapcsoltam a Déli Krónikát, amit szoktam hallgatni. Nem bírtam, kikapcsoltam, és írom a posztba, eddig hozta a rendes kádárista 70-es éveket, és passzolt hozzá utána a jó ebédhez szól a nóta. És most nem ezt hallottam, hanem a totál hírtévés revolver sajtót, az állami De én most nem arról beszélek. Nem a boldog békeidőkre, hanem a hangnemről, a hangvételről, arról az atmoszféráról, ami a Kossuth Rádióból szól. Azt én most nem arról beszélek, hogy mit mondanak. Mondhatnának bármilyen szöveget, jó, bármilyen nyelven. Jó, csak a kádárista annak stílus átment picit ilyen rákosi-szerű, érted? Na, világos. Na. Vissza az időbe. De hogy valójában ezzel állítják meg az időt. Utaznak vissza. Ezzel állítják meg az időt, hogy a kölyköknek, a szüleik meg a nagyszüleik Magyarországán kelljen élniük és elmeneküljenek. És amikor majd rendszert kell dönteni, hiányozzanak innen. Na ez már azért nagyon konteós. De bazd meg, nem kell, hogy legyen egy ilyen terv, ha egyszer ez történik. No. Tehát, ha egyszer megtörténik, ha maga a történelem igazolja, nem kell hozzá terv, ez a politikájuk. Aha. És nem ma az Orbánnal kezdődött, már az MSZP ebben utazott. És úgy tűnt, hogy az Orbán az, amelyik ez ellen fölkel. Aztán átvette, beleült. Most úgy tűnik, hogy a Tisza az, amelyik ez ellen fölkel. Ne így folytatódjon a versike. Minden esetre az, hogy most két dolgot is mondtál. Az egyik az, hogy itt Közel-Kelet érdekel minket. Itt két erős mém van. Az egyik a Huntington-féle civilizációk harca, az, amiről én beszélek, az iszlamizmus kapcsán. A másik az meg az, hogy hát ez egy nagyon-nagyon ősi mém, több ezer éves, nagyon sikeres mém, ez a zsidók elbasszák nekünk a planétát. Pont. Most épp a bolygót, de korábban nem voltak ilyen ambiciózusak. És akkor ki lehet tölteni, hogy a zsidók elbasszák nekünk a... De ez még nem antiszemitizmus, ez egyszerűen csak egy mém, ami itt benn van, baszki, az ősképek között, a jungi ősképek van között. Van is egy ilyen szójáték, hogy van, the Jews is the news. Tehát, hogy vagy only the Jews is the news, tehát csak a zsidó a hír, bazd meg. Igen. Érted? A zsidó... Ki a faszt érdekeltek a rohingyák? Egy népírtás zajlott izébe, Burmába. Kit érdekelt a dél-szudáni genocídium? 90-es években Ruanda. Örmények, ami ellen itt még ágáltam, kurdok. Az összes sajnálatot a zsidók maguknak kisajtolták. Mind az övék náluk van, megszerezték, és mindenki őket sajnálja. És az a sajnálat, ami jogosan illetni a ruandaiakat, most a zsidókat sajnálják, és a zsidók örülnek. Sajnáljatok ettől is, gazdagabbak leszünk, vagy legalább sajnálatra méltóbbak leszünk, és akkor ezzel zsarolhatunk egy kis pénzt, egy kis vagyont, sajnáljatok, megölték, jóvátételt kérünk a szenvedésünkért. Te hülye fasz, te nagyon fasz. Pont a palesztínokra gondoltam, bazd meg. Pont hát a palesztínokra. Hát azok az arab világ zsidói, nem tudtad? Hát a legnyitott, mert de tényleg, ők arra, azok, akiket... Akkor elmondom, figyelj, az, hogy csak a zsidók a hír, a velük kapcsolatos dolog a hír, pro vagy kontra. Nincs érted? Országuk, hát elvették az országukat, hát ők abszolút, ők azok, és mindegyik arab ország nagy széles gesztusokkal megvallja a szenvedésüket, és jelzi, hogy ő az utolsó töltényig harcol ellen, értük, hogy felszabadítsa őket, de amikor ezek belemenekülnek az országukba, akkor olyan menekültáborokba zsuppolják őket évtizedekre, ami abszolút embertelen, és Európában teljesen elképzelhetetlen. Tudom. Tudod? De ők sem úgy élnek ám, hanem a palesztin menekültek, azok úgy élnek ott, mint, tudod, 50 négyzetméteren élnek 25-en. Tehát ilyen élet. Ja, vágom. És hát tényleg ők tényleg olyanok, és elvették az országukat, és most nincsen országuk, és van egy ilyen küzdelmük azért, hogy legyen országuk, és az egész arab tenger valójában így folyamatosan hivatkozik rájuk, de folyamatosan leszarja őket. Abszolút, ez teljesen így van. Na igen. De várj, szóval, visszatérve, hogy... tehát a palesztin, tehát mi, na, akkor megfordítom. Tehát ez, hogy csak a zsidók a hír, az arra is vonatkozik, hogy a zsidók áldozatai egyedül érdekli a vérzőszívű progresszíveket, érted? De már nincs így. És Tibet, meg Ujgur, meg a nincs, faszom. De már nincs így, ez az mostani vérzőszívű Lipsiknek a szülei voltak. Ez már ő rájuk. Nem látsz palesztin zászlós tüntetőket? Ja, azt mondom, hogy a szüleik voltak azok, akik még a zsidókat sajnálták. Na, vágom, a gyerekek, a kölykök, azok már a palesztinok, a zsidóik. Igen. Mert lélekben már arabok. Igen. A zsidóknak is megvan a maga zsidójuk, mondja Arthur Miller a Közjáték Visiben című kiváló darabjában. Szóval, ami meg a búrát illeti, ami alatt élünk. Itt a népek elpusztulnak, írta a Hambas. Van az a mondás. Ez az, hiszem, Attila, a Kassai... ez az Attila mítosznak a fő mondani valója, Hambas Béla Magyar Hyperion című eszébe, hogy a eltűnt a hun birodalom, itt a népek elpusztulnak. Igen, ez, és a, ennek a... ez a gondolat van az, igen, egész mélyén. Igen. És ennek a tulajdonsága vagy kifejeződése, szelleme az a turániátok. Hogy az a turániátok, hogy nem lehet olyan külső fenyegetés, amit a magyar jobban gyűlölne, mint a másik magyart. Ez itt egy törvény. És itt van az, hogy a pokol, tudod, a pokol minden bugyrába az ördögöknek kell visszatuszkolni a nyomorultakat, mielőtt kimásznának. A magyar bugyorba nem kell visszatuszkolni senkit. Itt pihenhet az ördög, ezek maguk egymást rántják vissza. Igen. Senki nem juthat ki. Megvan az a mondás, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában? Hát az a evangéliumokban. Az azt jelenti, hogy itt Magyarországon mindent elkövetnek, hogy elhallgattassanak. Ha tetszik, amit csinálsz, akkor fogyasztják a dolgaidat, de arra figyelnek, hogy senki a világon meg ne tudja. Viszont, hogyha egyszer sikerül kitörnöd innen, és híres leszel valahol a nagyvilágban, akkor úgy hivatkoznak rád onnantól kezdve, tudod, utcát neveznek el rólad. Meg szobrot állítanak neked. Mindig is a nemzet nagy fia voltál. Tudod, csak ameddig küszködtél itt, addig tudod, rángattak vissza. Rángattak a vissza a bugyor széléről. Figyelj, amikor Jobbik éppen felfutóba volt, itt két szobafestő beszélgetett, és mondja az egyik, hogy mi magyarok mekkora zsenik vagyunk, mennyi Nobel-díjas, stb. Másik mondja neki, ilyenkor magyarok, mi? Szóval, na, világos. Na igen, de ez is azt mutatja. Abszolút. De figyelj, hogy... Robi, emlékszel te, mostanában az utóbbi években kurva sokat idézik, Ady Endrének az 1902-es publicisztikája, Vázsonyi Vilmos akkori parlament felszólalása, illetve a azt kísérő botrány kapcsán írta, tudod, ez a menjünk vissza Ázsiába. Testvéreim vagy feleim, menjünk vissza Ázsiába. Na, és ott említ egy ilyet, hogy szamoéd erkölcsök. Ezt, jó, a szamoédok nem türkök, de hát ez a Jenyiszej, Ob, ez a vidék. Finnugor nyelvcsaláddal rokon egyébként. Enyecek és nyenyecek, ez a két águk van. A szamoéd erkölcsök alatt valószínűleg azt értette bizonyos ilyen irodalom magyarázók szerint, hogy a szamoédoknál volt egy ilyen szokás, hogy aki a legjobb vadász volt, azt elfogták és kurvára megverték. Mert kiemelkedett, igen, a közösségből. Igen. Na, ez ilyen... Ez itt egy átok. Magyar. Ez itt egy átok, szerintem ez... De lehet ám, hogy nem magyar, hanem hogy ezen a földön, itt a Kárpát-medencében van ez a szellem, és a magyarok történetesen ide szorultak be, és ez alatt kell élniük. De hogy ez nem a magyarság, ez nem a magyar nemzettudat, hanem ez egy átok, amit felül kell írni. Újra kell írni a történetet. De csak ha a koronán kiegyenesítjük a keresztet. Annak a szerves részeként, igen. Szakrális mozgalmat indít, hogy, de, Puzsér. De tudod, az van, hogy... Mert megvannak nekünk megvan az ellenszellemünk ezzel. Ezzel a szellemmel, ezzel az átokkal, ami megszállta a Kárpát-medencét. És mi a falainkat ezekkel az arcokkal fettük le. Itt vannak körbe. És ők néznek ránk. Pont azért, mert az ő vállukon állunk, amikor ki akarunk szabadulni, amikor a búrát le akarjuk verni, vagy szét akarjuk törni. Igen. Mert nem akarunk többé búra alatt élni. És ők voltak azok, akik a legmesszebb jutottak. Az ő vállukra állva érhetünk legmagasabbra. Igen, mert harcolni kell ezzel, és nem elismerni, hogy ezek mi vagyunk. Nem nemzettudattá, vagy nemzet sajátossággá tenni, hanem föllázadni ellene, és jobbá válni, és többé válni, és kilépni ebből, és túllépni ezen, mint egy gyerekbetegségen. Gondoltam, megtapsoljátok manipulatív rétorbarátomat. 200 éve csomóan komolyan is vették ezt a dumát, és beledöglöttek sorra, bazd meg. Vágod? Vége az lesz az de állat. De te nem fogsz, te elmész Tájföldre. Itt lenyomsz, minket befanatizálsz, bazd meg. Mi itt megdög? Kossuth Lajos, tessék, bazd meg. Aradi 13, kiment nyugatra. Nem megyek, vágod. Nem megyek Tájföldre. Amúgy okos ember nem volt. Nem megyek Tájföldre, mert a januárban kell menni. Na, oké, nem tudtam, jó? Az van, hogy... Nem válaszoltál a lényegre egyébként, Robi. Miért van az, hogy még a saját legszörnyűbb bajainkon is folyamatosan poénkodunk, ironizálunk, trollkodunk, de bazd meg, a közel-keleti háború nem lehet. Itt Magyarországon. Azt nem lehet lazán kezelni. Mintha az fontosabb lenne, mint ami itt zajlik, legyen az bármi. De azért, mert, és biztos, de azért, biztos, mert, az ókori, mert van egy szakralitása. Ókori, talán, ókori, az ókori, az, ókori. A Biblia, nem a igen. Biblia az okori, de tudatalat, tehát igen. Ilyen zsigerileg, ilyen igen. Globálisan, tudatosan. De ott még tényleg másfajta történelem zajlik, ha elmész Jeruzsálembe, bemész az Óvárosba, oh. Ott érzed, hogy ott másfajta történelem zajlik, hogy ott az emberek, akik amiatt élnek ott, mert ott vannak a szent helyek, azok a régi iskola, régi típusú ember. Tehát nem ez az ember, aki Európában él, nem ez a fogyasztó, aki Európában él, hanem azoknak az embereknek azért, hogy ott élnek, tudod, ők mind zarándokok. Nem, hogy kerülnének oda, érted? És ott azt érzed, hogy ott tényleg más a történelem. Igen. Ott még igazi. És bizonyára ezért is veszik kurva komolyan itt mindenki, mert itt mindenki érzi, hogy egy operett történelmet él. És tudjátok, mi lesz a nagy államreformnak a vége? Átnevezzük Magyarországot Júdeára. És mindenki körül lesz, mert élve ne örüljetek. Viszont gazdagok lesztek. És befolyásosak. Uralkodhattak az emberi tudatok felett. Marketingesek lesztek mind. És a jövőbe fogtok látni. És meg fogjátok rontani a világ összes szűzlányát, keresztény lányokat, és a vérüket a macezba keverjük. A pászkába, igen. Jó, tudtam. Csodálatos lesz, mindannyian, és lehetséges. Nem hittétek, ugye? És akkor elűzzük az átkot. Ez az ára. Na erre tapsoljatok, jó van. 5 perc alatt váltotta a magyar mártériumból ezzé, megfogadta a tanácsomat. Mondtam, jobban kifizetődő. De figyelj, de majd Drábik János azt ezt jegyzi. Figyelj, nem tudom. Drábik János, talán bekerülök egy nap Drábik János valamelyik könyvébe. Egyszer, ezért tavaly előtt dedikáltuk az apukönyvet, és pont a Drábik mellett. Ott dedikált mellettünk, jó volt. Na, figyelj! Igen. Figyelj, most térjünk vissza a turániátokra. Igen. Valamit akarok ezzel kapcsolatban mondani. Ja, egyébként bocs, még Jeruzsálem, meg mi. Mi van az, hogyha az Izrael állam az a sátán zsinagógája? És a Trump azért akarja, amit a Biblia ír, hogy a pusztító útállatosság a szent helyen. Tudod? A baszott nagy arab, már hülyeségeket... Arany! Arany Trump szobor, érted? Késő de, van és meleg. De szóval egy arab Trump szobor is lehet majd egyszerűen, nem? Lehet. Gázában. Érted? És azt valaki viccből csinálta, az a marha meg tényleg kitett, hogy milyen jó. Na, de ott neki. Még a Elon Musk még zabálja a gűroszt, vagy valamit. Tudod, ez a... Saormát, bocsánat, meg gűrosz a görögöknél van. Na. És átjavította a zsidóra? Hiszen dél-afrikai? Arabra vagy... jó ember. A savarma az a zsidó. Saorma. Az a zsidó. Egyiptomba a, saorma. Az arab az a... Döner. Az a török, igazad van. De van arab neve. A svarma az zsidó. Arab. Na. Kebab! Az arab a kebab. Az más. Az olyan, mint a pörkölt, ilyen zöldborsós, lófasz, bazd meg. Szart! Abból van a csevab szó, oké, de a kebab alatt ilyen izét adnak, ilyen pörköltszerű lófasz. Nem, az az arab girosz. Nem. Nem. Na, jó, figyelj, visszatérhetünk valami normális témára? Normális téma. Most érted. Viszonylag. Akartam mondani egy olyat, hogy nagyon szépen köszönjük a vizet. Köszi. Akartam mondani egy olyat, hogy ide jutottunk, ide süllyedtünk. Így van. Nézd meg. Ti csináltátok ezt velünk. Igen. Mi nem ezt akartuk. Vizet. Szóval azt vettem észre, Robi. Néztem a kommenteket a egyik ilyen Fidesz médiumbeli szereplésem alatt. Kizárólag gyalászkodó. Pár éve még volt olyan, hogy hát érdekes, ez csávó, ez az, a mi oldalunkon van. Na, én azt vettem észre, de egyébként nagyon sok minden másba. Ez csak egy utolsó személyes élmény voltam, hogy vicces volt. Eleve ezt vártam a promóban, mondtam is, hogy várom a gyalászkodó kommenteket. És hogy mintha teljesen bezárultak volna a buborékok, lezárult volna a fal. Pár éve még volt átjárás. Éve még volt kis alagút, tudod? Voltak kis kapuk, ajtók, stb. Szerintem van alagút, teljesen... van alagút csak a felszín alatt. És onnan szivárog át a... Milyen hát alagút? Onnan szivárog át a fideszes tábor, és hát folyik bele a Tiszába. Ezáltal nyilván egy kicsit össze is. Na mondjál már ilyet. Hogy? Például a Sandy Ruszin Romulus. Nem őről beszélek, hanem a most már a kisebb vidéki városokról, és már a falvakról. Tehát, ez milyen kimutatás mutatja ki? Milyen statisztika? A medián, amelyik eddig a legmegbízhatóbbnak tűnt, az nagyon durva dolgokat mért. A medián az pont nem az, amelyik ilyen elrugaszkodott dolgokat szokott mérni. Ők szoktak a legközelebb lenni a valósághoz, de a legjobban akkor jársz, hogyha fogod az összes közvéleménykutatóintézetet, különös, hogy az elmúlt fél évben a Fidesz közeli intézet egyetlen egy mérést mutatott. Pedig az előtte való fél évben 24-et. Na jó, de... Fura nem, hogy ott van ez a csomó intézet, és hát nem látjuk a méréseiket, de persze nem kell arra következtetni, hogy szarul áll a Fidesz, hanem inkább vegyük azokat, amik hozzáférhetőek az utóbbi hónapokból, és mondjuk meg az átlagukat. Bocsáss meg, ők tisztán világosan elmondták, hogy miért nem közlik. Mert olyan hatalmas eltérés van, hogy nem szeretnék a szakmát rossz helyzetbe hozni. Őket így ismerjük. Egyetlen szakmát se szeretnének rossz helyzetbe. Mindig is egyeztettek minden szakmával, és azt látták, hogy ő illiberális irányvonaluktól a szakmai konszenzus eltér, hát akkor ők hátraléptek, és azt mondták, hogy első a szakma. Ugye? Pont így ismerjük őket. Egyébként csak vicceltem, nem kell mindenkinek zsidónak lennie természetesen, csak aki pénzt akar, aki jól akar járni, nem muszáj. Ez is lehet egy részvénytársaság, magyar részvénytársaság. Aki vált részvényt, az leadja a fitymáját, és megkapja a pénzes zsákot. És akkor szabadság van, senkinek sem muszáj semmit. Szóval mit akartál mondani? Ezen kívül? Ez nem volt elég jó ajánlat? De kurva jó ajánlat volt, de azt hittem, hogy valahogy bővebben kifejtettem. És Belzebubot fogjuk nézni. Hogy az alagút, én a beszédmódra gondoltam. Nem, én meg az elszivárgó szavazatokra. Az elszivárgó szavazatokra, amit egyébként majd meglátunk jövő tavasszal, vagy nem látunk meg. Én arra gondoltam, Robi, hogy nincs semmilyen normális kommunikáció most már. Tehát egyszerűen bezárultak a buborékok. Lezárultak a falak. Igen, de azért zárultak le a falak, mert szóval az a helyzet, hogy az Orbán Viktornak annyira sokáig volt szerencséje, 18 éven keresztül, amihez nyúlt arannyá vált. 2006 óta. 2006-tól 2024-ig. És egyszerűen ebből aztán mi következik? Kontraszelekció. Első a lojalitás, utolsó a hozzáértés. De mind ilyen rezsimekben általában ez van. Kivéve, akit agyon sztárolt tehetség és kurva sok pénzt belenyomnak, azért a harmadik birodalomban is voltak nagyon tehetséges szakemberek. Werner von Braun, elég tehetséges, ott mindig őt szoktam mondani, de Heidegger, tessék, szóval. Szóval az van, hogy mivel hogy az Orbán Viktornak, az Orbán Viktor miután kétharmadot kapott, aztán megint kétharmadot kapott, aztán megint kétharmadot kapott, felhatalmazást kapott arra, hogy tényleg kiélje a személyiségét. És mivel hogy az ő személyiségét összebarátkoztatta Rogán Antal meg az igazságminisztérium a magyar néplélekkel, ezért ő kedvére szabadságharcolhatott, mondvá, hogy ott van mögötte Magyarország, ott vannak mögötte a magyarok. És csak tudod, azok ellen szabadságharcolt, akiktől kapott fejlesztési forrásokból, kitömte a saját elitjét, a saját hűbéres oligarchiáját, és jutott a magyaroknak is krumplileves az asztalra. És az egy jó konszenzus volt, és a magyarok élvezték, amikor látták azt a néplélek árnyékos oldalát szabadságharcolni Brüsszelben. Csak amikor aztán az a Brüsszel, amit ő el akar foglalni, az létrehozta ezt a jogállamisági mechanizmust, és azt mondta, hogy tényleg? Hát akkor szabadságharcolja a saját kurva GDP-ből a Brüsszel elfoglalásáért, ne az unió polgárai által összedobott pénzből, főleg, hogy ellopod a kurva anyád. Érted? És akkor innentől kezdve visszatartják a forrásokat. És erre Orbán Viktornak nem volt fantáziája, mert úgy volt, hogy ez nem ér. De Orbán Viktor minden határt átléphet, de ilyen játékszabályokat módosíthat akármikor, de amikor ő nem kapja meg a pénzt, amit ő neki járna, hogy ellopja, ő meg a szomszédja, gázszerelő haverja, az felháborító, hát így nem lép a ló a sakban, mondja, de hát bazd meg, az előbb nyomtat föl a sakbábút a kis barátodnak az orlukán, az olyan lépés van a sakban, bazd meg. Ja? És akkor ilyenkor az van, hogy hát nekünk nem mondják meg Brüsszelben, hogy mi hogy politizálunk. Vágom. Szuverén vagyok, bazd meg a kurva anyádat, te nem lépsz így a lóval, én meg ezt földugom a seggedbe. Na mit szólsz? Ilyen a magyar virtus. Vágom. De... És erre nem volt Orbán Viktor felkészülve. És most az a szituáció van, hogy hát bazd meg az... Abban a lépésben, ahogyan ő lép a lóval, ebben a kurucos lépésben, ebben nem lehet konszolidálni, nem lehet visszavonulni. Nem lehet, már szétégette a kapcsolatait, az összes hidat, ami az értelmiséghez vezethetné. Hogy ő konszolidálni tudjon. Hogy ő hátra tudjon lépni. Nem tud hátra lépni, mert nincs mögötte csak felperzselt föld. Mert előre, előre, előre, előre, és mögötte semmi. Nincs semmi. És ezért aztán... most egy olyan helyzetben van, hogy gyakorlatilag beszorította magát a sarokba. Azt remélte, hogy a Donald Trump majd eljön érte és megmenti, de ez egy vágyfantázia volt, hogy jöjjön Trump elnök úr, csináljon nekünk békét, és akkor béke lesz, és hirtelen Európa ugyanúgy fog olajjal meg gázzal kereskedni Oroszországgal, mint eddig, és az FSB kapcsolataim már nem is lesz probléma, sőt segítség lesz, mert majd én közvetítek, és ugyanolyan lesz, mint régen. Minden, mint régen. De nem lesz olyan, mint régen. Mert meghalt a Nagyi, úgy a tejbegrisz már nem csinálja meg senki, el van baszva. Aha, és most már mehetsz ki a Nagyi sírjához, és nagyjából lassan mellé fekhetsz, mert beszorítottad magad egy olyan helyzetbe, amiben rád zárult minden ajtó. Végül aztán most az a szituáció, hogy az egész politikája Orbán Viktornak úgy a... oktatás, ami arról szólt, hogy a magyarok azok legyenek szakmunkások, és majd találunk nekik egy gyártósort. A nagybirtokrendszer, hogy adjuk el a földet külföldieknek, és itt és most söpörjük ki a pénzt abból is. Az, hogy nincs reálgazdaság. Az, hogy hagyta lerohadni Kelet-Magyarországot. Az, hogy végül aztán a rendszerének nincsenek tartalékai, mert mindent, ami az országra szánt az unió, abból Gucci lett, meg Armani lett, meg jachtok lettek, meg Ferrarik lettek. És most az a szituáció, hogy az egész politikája úgy a unortodox gazdaságpolitika. Hát látjuk a következményeket, egy bankrablásra volt jó az egész úgynevezett unortodox gazdaságpolitika. Mi azt gondoltuk, hogy majd sortolni fogják a forintot, de nem. Kirabolták a Nemzeti Bankot. Tett valaki feljelentést a két matolcsi. Tudjátok, a Jókai regény, a két matolcsi. Igen, vagy a két üzlet. Így van. Igen, az híres. Tett valaki feljelentést, barátom? Én szerintem a Vona Gábor tett. Potom 650 milliárd. 650 milliárdnál tart a számolás. De lehet, hogy mire a mondat végére érek, 700. Igen. És ez az egész politikája. Tehát most az van, hogy nagyjából úgy omlik rá, egy sokkal nagyobb homokvár, amit fölépített, mint a Gyurcsányra 2006-ban, meg aztán 2008-ban. Csak a különbség az, hogy a Gyurcsány, hát 2004-ben lett miniszterelnök, nagyjából 2 éve volt arra, hogy hatalomban szélhámoskodjon, kettős könyveljen, pult alatt kormányozzon, hazudozzon, áthamisítsa az összes konvergencia jelentést, aztán bebasszon, az egészet előadja, hagyja, hogy fölvegyék, rakják ki az internetre, aztán viszont, akkor viszont meg már nem mondok le, ez volt az igazságbeszéd, kurva anyát, kilövöm a szemed. Ez volt a, nagyjából röviden, ez volt a Gyurcsány történet, elég gyorsan lezajlott. Hát az Orbán Viktor sokkal nagyobb homokvárat épített, tartósabb is volt, meg abból aztán sokkal több pénzt ki lehetett lapátolni, mint amit a Gyurcsány meg a haverjai ki tudtak lapátolni, de végül aztán fölélte a saját cselekvési lehetőségeit. Tehát, hogy valójában a lépései, a lehetőségei, amelyeket még ebben a nagyon szorult helyzetében léphet, hát nagyjából elzáródtak. Ahonnan én nézem, aztán biztos, hogy kurva kemény év jön, biztos, hogy fog kurva sok hitelt fölvenni, tehát még rendesen eladósítja az országot, hogyha egyszer elvész az ország, itt ne legyen kőkövön se, vagy le kelljen visszafizetni mondjuk 300 év alatt, de az biztos, hogy most sok pénz lesz szétosztva. De azt figyeljétek meg, hogy nem szociális alapon. Tehát nem úgy, hogy a szegénynek segítünk egyszer véletlenül kivételesen, mert most már úgyis mindegy, és a nem tér, a nagyon gazdag is kap valamit, hanem úgy lesz szétszórva, mintha helikopterről szórná szét az emberek között. Tudod, igazságosan, hát ez az ő igazságuk, tudod, mindenki kap ugyanannyit. A gazdag is ugyanannyit kap, és a szegény is ugyanannyit kap, mert egy szavazat, mint kettő. Én már mindjárt lefordulok a székről, az ilyen kései apu nem volt még, ennek meg mennyire más a bioritmus, a speedet el kellett az agya termelni, bazd meg. Tehát ez a elképesztő vagy, Robi. Egyébként visszatérve a Brüsszel kirablására, nekem gyerekkoromban, meg még később is a kalandozó magyarok voltak a kedvenceim. Kurvára bírtam azokat a festményeket, és sose felejtem el. Talán a pozsonyi csatáról egy ilyen metszet, és akkor volt egy csávó, aki két német lovagot szúrt le, két ilyen bicskaszerű késsel ilyen nagy lovas csata, az meg ott ilyen gyalogként így le, a lovukról leesett két német lovagot, így szíven szúrta a jobb és bal kezével, és kurvára tetszett. Nagyon bírtam, ahogy láttad a Szabó Magdától az a Szép fényes nap című darabot? Nem láttad, én meséltem neked róla. És abban van egy rész, hogy a... Úgy se látsz, bazd meg. Mondja az öreg Gyula, így emlékszik vissza a régi szép időkre, hogy nem tudom milyen érsek, síró csecsemőkkel tette körül az oltárt, tehát egy ilyen keresztény, ilyen babonás szakrális okok miatt, ugye kalandozó magyarokat raboltak, fosztogattak, azt mondja, azt a sírás, rívás, csecsemőszak, be se mentünk, rájuk gyújtottuk az egészet, tudod? A kalandozó magyarok, fönnmaradt egyébként, te ismered ezt a svájci, a Heribald barát történetét? Azt megkímélték az életét, mert kis elmenekült mindenki, és ott maradt egy ilyen félbolond szerzetes. És elmesélte, hogy basztak be kalandozó magyarok ott érted őt, meg néha egy valakba rúgták, hogy hozzám már a bort, meg mit tudom én. Szóval mondja, nagyon vidám fickók voltak, csak ne vertek volna meg néha, tudod? Szóval. Na, és eszembe, miről jutott ez eszembe? Hát lehet, hogy az Orbán őket utánozza. És mi lesz Orbán Augsburgja? Tudod, 956-ban ott elvertek minket, és véget értek a nyugati kalandozások. Határ mentén egyébként még volt egy-két, tehát ilyen korabeli krónikák, meg ilyen oklevelekből az őrség vidékén még áttörtünk Ausztriába, de azok a igazi faszanagy hadjáratok, azok elmaradtak. Bizánc fele még maradt. Bors. Ezeket a néplélek hívja így, hogy kalandozások. Nekünk ez egy kaland. Ez volt, bazd meg, a rendes történelem, persze, jó ember. Persze. Elolvasod a történelem könyveket, ez van benne. A világos... Elolvasod a történészi munkákat, ez egy kifejezés volt. Én töri szakot végeztem. Nem tudom, te milyen B-szakot végeztél, öreg ember. Ne nekem magyarázzad, hogy mit ír a történelem. Töri szakot, és nem tudja, mi az a Sassanida. Jaj, például. Jaj, úgy szeretnék átmenni, jaj, egy kettes tanár úr, úgy szeretnék, basszad meg, légy szíves. Töri szakot végzett a OKÉ-s tanfolyamon, és ezzel van bazd meg nagyra. Töri szakot, megint jön ez a nyelvi, ez az ilyen autisztikus nyelvi, nem, hogy a kalandozás, az biztos jó kaland. Nem, a kalandozás, ezek valójában... előre megtervezett profi hadjáratok voltak. Van. Ez a nevezék, hogy kalandozás, ez már elmond valamit, ez már a konnotációja ennek. Így világos, ehhez, de a történettudományban is így került bele. Így, hogy kalandozás. Igen, így. Igen. A kalandozó magyarok, hát olvasd el. Kalandozások kora. Oké, elolvastam, vizsgáztam is belőle, öreg. Na, és hogy sikerült? Kinél vizsgáztál, bazd meg? Kinél? Na ez az, amikor blöfföl, bazd meg! Hidán Csabánál. Na mit szólsz? Hidán Csaba. Aha. A nyilazós csávó? Aha. Együtt jártam vele régészetre. Bazd meg. Na. Olyannyira, hogy nekem... Megkérdezem tőle, hogy tényleg láttad őt élve? Nekem Hidán Csabának a vére rajta volt az indexemen, mert úgy írta alá az indexemet, meg írta be a jegyet, hogy közben vérzett a kezem, mert éppen harcolt, és így rácsöppent a vére, és ilyen szakrális volt, és így körbehordoztuk, hogy Hidán vére. A vérével írta alá az indexemet, gondolj bele, mekkora tisztesség. Tudni kell róla, ott lettem magyar ember. Tudni kell róla, hogy hagyományőrző, tehát ő is ilyen íj, meg fegyverek, meg minden. A nagyapja az izé volt, figyelj, lesz, aha. Vagy horti testőr, vagy koronaőr. Kedv már elfelejtettem, mert a kurva rég mesélt, szóval, mondta. Szóval, akkor most felolvasom az Új Sakk című morzseket, ami nélkül ennek a... Várj, még ne! Egy mondat. Dehogy is nem. De várj egy pillanat. Hány óra van? A műszak, a munkaidő. Jaj, nem érsz rá? Várjál. Na, ez egy nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon... Majd utána olvasd föl, mert ez legyen a vége. Még akartam valamit kérdezni, két mondat. Mit szólsz ahhoz, miért legyen a vége? Meg? Lehet a vége ne, után még elmondhatod. Az irodalom, tudod? Jó, van egy ilyen koreográfia, tudod? Az apunak van egy koreográfiája, bazd meg. Neked nincs a végére valami versikéd? Nincs. Nincs, most nem hoztam. Bíztam benne, hogy brozseket hozol, mert csak azt olvasol az utóbbi időben. Figyelj. Rendes ászakra jártál volna, most lenne nálad szakirodalom, öreg. Igaz? Na, így poénkodsz állandóan, bazd meg. Most csak tükröt tartok. Jó van, szíven ütött, jó van. Megsajnáltalak. Na, figyelj. Ez még megalázóbb. Figyelj. De hagyd mondjam már el, bazd meg. Nem beszéltünk arról, hogy lelőttek két demokrata szenátort az Egyesült Államokba a hetekbe. Megöltek két demokrata szenátort. Hát, ez már nem csak utcai zavargás, hát, bassza meg, nem szeretek magamra hivatkozni, mert nem ízléses. Mazel tov. A legjobbkor. A legjobb. Szóval nem szeretek magamra hivatkozni, mert kurvára nem ízléses. De mégis folyamatosan... Arra, hogy nekem igazam volt. Iga, De igazam ezt te énekelted volt. Régen. Éjjel, nappal, igazam. A hegedűs a háztetőnek a... Éjjel, nappal. Gimibe nem jártam, de van gimigumi csizmám. Éjjel-nappal igazam. Van. Volt, és lesz. Ez a Besenyő Pista bácsi Puzsérféle adaptációja. Igen. Szóval az van, hogy hát beszéltünk erről, hogy merre tartunk, merre tart az amerikai politika. Merre tart a felfegyverzett társadalom, amelyik nem ismer önmagában önmagára. A másik amerikaiban saját magára. És hát... De Robi, és közben Trumpot tényleg hivatalosan bazd meg békenobelre jelölik? Hát Arafat jobban megérdemelte. Érted? Béke Nobelre ezt a faszt. És nézd meg, hogy mi van az Egyesült Államokban. Vágod. De hát, szóval az van, hogy őnek otthon van háborúzni valója. És otthon gyújtogat. És ezért akart ő békét. Persze egy jó kis háborúból azért nem akar kimaradni, főleg, hogyha Netanyahu komája hívja el. Ja. Tehát ez kurva ijesztő, és tehát tényleg olyanok az amerikaiak, mint a hülye gyerekek, akik föllocsolták benzinnel az országukat, és most játszanak a gyufával. Tehát kb. Olyanok. És bocs, kurvára nem akartam, hogy úgy legyen, hogy tényleg kiújuljon a 19. századi polgárháborújuk. De hát most ezek minek a jelei? Hogy kell ezt értelmezni? Ja. Jó, azért ez, hogy két szenátort lelőnek, ez azért hogy ritkán fordult ott elő, tudod. Sok minden előfordul, de ez ugyan ritkán. És tudod, az a kemény, hogy mindhárom nagy erőközpontot a Trump által leváltott republikánus párt ural. Érted? Aha. Tehát mind a szenátust, mind a képviselőházat, mind a fehérházat. Ja. Sőt, a legfelsőbb bíróságot is. Tehát mind a négy. Nem a hagyományos republikánus párt. Hanem a Trump által leváltott alt-right az alt-right republikánus elit. Igen. Na, és most meg kell ölni a demokrata szenátort. Miért? Most elfoglaltak az összes fontos intézmény. Jó, hát lehet, hogy egy magányos őrült csinálta lófaszba, de ez benne van a levegőben. De az benne van a levegőben, az pontosan. Meg minden, benne persze. Van a levegőben, igen. Ja. És ezt nem egy valaki csinálja, hanem ez most történik, és az ember, az a merénylő, az ennek a történésnek veti alá magát, veti alá a sorsát. Igen. Ez most történik. Most gyullad. Bassza meg. Bárcsak ne lenne igazam. Olvasd. De bassza meg, nagyon úgy néz ki, hogy és hogyha Amerika háborúba lép önmagával, akkor automatikusan újra lesz osztva a világ. És akkor jaj. Megkapja a Grönlandot. Hát mi megkapjuk, hát igazából már megkaptuk az FSB-t, de akkor megkapjuk újra a Vörös Hadsereget. Hát ha Amerika kiszáll a buliból, uh-huh. Nehéz elképzelni. De persze nézhetjük ezt pozitívan hát, igen, is. Akkor... Ez egy lehetőség Európának, hogy megszervezze magát, hogy megalkossa a saját étoszát, hogy végre jelentsen valamit az európaiság. Barátom, a rezsimünk zseniális, mert előre látták ezt, és már berendezték itt nekünk. Szóval az új sakk az egyik legfontosabb rozsek, amit föl tudok olvasni, és amivel szünidőre tudlak engedni titeket. Ez hétfőn könyvbemutató, ilyen apuszerű, az mondom. Ne felejtsed el említeni, hogy ez az életed főműve. Nem az életem főműve, hanem a zanzája, eszencia, quintesszenciája, kipárol, tudod, még a pálinka kijön a cefréből. Na az van, hogyha ezt a lepárlott. Igen, hogyha ezt a famot elolvassátok, akkor ebből már az összes többi következik. Visszafele is. Aha. Így van. Szóval... Új sakk. A sakkversenyen egy fiatal sakkozó, miután elvesztette a kerületi bajnokság döntőjátszmáját,